राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 16 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीलदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दमेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मजो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूर्णिमा भी है, रिकॉर्ड भी है, सब ठीक है। और रविवार की छुट्टी भी अब गई हुई, ये भी ठीक हो गया। और उत्साह भी है भाइयों का, बहनों का, सबका बड़ा उत्साह। भगवान के भजन में, कीर्तन में, गीता के पाठ में तत्परता से लग जाओ। ये मिल जाए जितना बढ़िया है समय, इसमें आलस मत करो। आलस हो मैंने कहानी है उस बीतो जात समझे। खूब मस्ती से, आनंद से, मौज से भगवान ने कृपा करके बड़ा सुंदर अवसर दिया है। सत्संग का अवसर दे दिया, मंदिर जन्म का अवसर, उसमें सत्संग का अवसर, उसमें आज देखो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा नया दिन है बड़ा ढंग का। इन उत्साह से भजन में लग जाओ, गीता पाठ में लग जाओ, नाम जप में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ मौज में, आनंद से। भाइयों बहनों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सुंदर मौका मिला है, अवसर मिला है, बहुत बढ़िया। आज नहीं करना, उत्साह से खूब भगवान के भजन करो। आज देखो छुट्टी है, आज भोजन की भी छुट्टी, भोजन की भी छुट्टी, भोजन बनाने की छुट्टी, भोजन करने की छुट्टी। ना बनाना है ना भोजन करना है, भजन ही भजन करना है अपने रात दिन। आप साथ दो, बहुत बढ़िया दिन है, बड़ा सुंदर दिन है। और सब आप संयोग मिल गए, आगे बहुत दूर दूर से आप आगे इकट्ठे हो गए भगवान के भजन के लिए। भगवान की बहुत विशेष कृपा है। आनंद हो रहा है, आनंद मौज हो रही है, सुन हो रही है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। कलयुग के समय भगवान के भजन की महिमा अधिक है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष, कली विशेष में ज्ञान उपाव। कलयुग में विशेष महिमा है, दूसरा उपाय ऐसा नहीं है। नाम जब मान दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा बढ़िया उपाय है, ऐसा श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम के जप का, कीर्तन का, गीता के पाठ का। उत्साह से काम करो। कोई आज भोजन करना नहीं, भोजन बनाना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं जरूर, इसमें समय लगाओ सब का सब। उत्साह से, तत्परता से ऐसा मौका कम मिलता है। आज जैसे भोजन बनाना नहीं है या भोजन करना नहीं है, ऐसा मौका मिलता है, ऐसा मौका कभी मिलता नहीं। ये अपना बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ने दिया है। आप लोगों को भी अवसर बनाना है, रसोई बनाना जाना पड़ता है, सारी जरूरत नहीं। रसोई पूर्ण करना जाना पड़ता है, सारी जरूरत नहीं। आज तो भजन ही है, मन में तो ऐसी आती है कि हम शायद ग्रहण ठीक हुए तब तक स्पर्श में है ना रूप में, न रस में, न गंध में, न मान में, न बढ़ाई में, ऐसे विलक्षण सब है। यह सब को आनंद कलियुग का समय, कली विशेष, कलियुग विशेष है नाम प्रभाव, तो मौका बड़ा बढ़िया लग रहा है। इस वास्ते बड़े उत्साह से मस्त हो जाओ, तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, भगवान के सन्मुख सन्मुख हो जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अविनाशी तब ही देखिए काम नहीं है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अविनाशी तब ही क्यों जन्म पाप दृष्ट हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए। भगवान सदा विराजमान है। आपने बात सुनी नहीं, ध्यान नहीं दिया, ध्यान एक बात बढ़िया, ये सब संसार बदलने वाला, सब संसार ये शरीर ये मकान और ये भंड पंडा सब बदलने वाला, यार भगवान है जो त्यों रहने वाला। सब जगह है जूगा तुम्हें, महाप्रलय सर्गे भी नोब जाएंगे, प्रलय न बदलने से महासर्ग में पैदा नहीं था, महाप्रलय में नाश नहीं होता, ऐसे परमात्मा हरदम रहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, सबकी दृष्टि में संपूर्ण व्यक्तियां, मैं संपूर्ण वस्तुआ, मैं संपूर्ण घटनाओं, मैं संपूर्ण क्रियाओं, मैं संपूर्ण परिस्थितियों में, स्वप्न में, जागृत में, स्वप्न में, सब अवस्थाओं में, सब में परमात्मा परिपूर्ण व्याप्त है। वे परमात्मा मेरे हैं, मेरे हैं। एक बात पर ध्यान देना, ध्यान, परमात्मा सब जगह मौजूद है, परंतु एक वृत्ति है कि वो दिखे वहां दिखे वहां, ये दौड़ती है वृत्ति, वृत्ति दौड़ती है, ये भगवान के सम्मुख नहीं होती। मनमोहक सर्वव्यापक परमात्मा स्थिरता से मिलते हैं, यहाँ है, यहाँ परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसकी प्राप्ति केवल अपनी बड़ी इच्छा से, लालसा से, भीतर की ऐसे उत्कट अभिलाषा से प्राप्ति होती है। सब जगह परिपूर्ण, सब वस्तुओं में परमात्मा है, उस परमात्मा के अंतर्गत अपने अपने जितने वर्ष हो परमात्मा अंतर्गत। परमात्मा की तरफ दृष्टि देखी जाए तो परमात्मा के समान कोई हुआ नहीं, कोई हैगा नहीं, वो होगा नहीं, वो हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और वे सब जगह है, भोगता नम यज्ञ तपसा, यज्ञ तपसा भोगता, सबके शुद्ध, सबके शुद्ध सर्वभूता नाम ज्ञात अमार शांति उचित, भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे हैं। भाइयों बहनों, परमात्मा परमेश्वर हमारे परम पिता है, हमारे परम पिता है परमेश्वर, परम सूर्य है, परम प्यारे मित्र है, सबई हित करते हैं, आनंद स्वरूप है, मोहन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप से बने रहते हैं। भाई जी मन लगा कर चिंतन करे, घट घट व्यापक राम जी, घट घट व्यापक राम जी, अति नैरा नहीं दूर, कपट तद चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर, कपट तद चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर, सन्मुख हो जाए परमात्मा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सबके सौगे भीतर में परमा, भीतर बाहर, बहिरंतर से भूता नाम, प्राणियों के बाहर भी भीतर भी और सर असर प्राणी भी, सब भगवान ही सब भगवान है, वासुदेव सर्वी सब आत्मा सुगर्भ। सातवें अध्याय में भगवान ने कहा है, मनुष्यों के हजारों में कोई एक यत्न करता है सिद्धि के लिए, और यत्न करने वाले महात्मा में कोई एक ही तत्व से जानता है, वे परमात्मा सब जगह सबके लिए सुलभता से परिपूर्ण व्याप्त हो रहे, व्यापक हो रहे, सबको प्राप्त करने के लिए ऐसी मौज बनी, आनंद मिल गया है, इस वर्ष से खूब नाम से सब जगह परिपूर्ण दृष्टि से सब जगह भगवान को देखो, हृदय से भगवान को देखो, मान बहादुर बारे भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ दस दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा और ईशान अग्नेर वायुत चार कोण में और ऊपर और नीचे दस चार दिशा चार विदिशा एक ऊपर एक नीचे दस दिशा दस दिशाओं परिपूर्ण हो गया है। ऐसे परिपूर्ण परमात्मा के भीतर होकर चिंतन करके मस्त हो जाओ, आनंद में विभोर हो जाओ, थोड़ा सा कीर्तन, थोड़ा सा गोविंद हरे गोपाल Hare। देखो इंद्र भगवान गई खुशी हो गई। चारों तरफ आनंद याद बरस रहा है, वर्षा ही बरस रही है। जीवनम भुवनम जलम, जीवन जीवन सब जीव, जीवों का जीवन जीवन बरस रहा है, आनंद हो रहा है। खूब मस्ती से भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। भगवान हमारे भाइयों बहनों सार चीज, सार चीज। मेरे तो बिंदु उपाय दूसरा कोई सार चीज, सार सार सारम तथो ग्राह्य उपाय से भंग मध्यात। जैसे जैसे भीतर से दूध दूध भी देता है हंस, ऐसे सब संसार मात्र साहब में सार परमात्मा है। परमात्मा ने सब ठीक होते, वे परमात्मा हमारे हैं, हमारे एक एक भाई एक एक बहन सत्संग में बहने वाले सब कैसे होते, भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे। जितने माँ के बालक होते सब माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी कह सकते हैं, और माँ का हिस्सा नहीं होता है। पूरी की पूरी माँ मेरी, माँ मेरी माँ है, माँ मेरी है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे है, मेरे एक एक के पूरे भगवान समझे। हिस्सेवार नहीं, पांतिया नहीं, ये पांतिया तुम्हारा है ना, पूरे में पूरे माँ पांतिया ही हो गया। दस पंद्रह बालक हो तो माँ पांतिया ही हो गई, माँ का हिस्सा भी बात पूरी की पूरी हमारी, पूरे के पूरे भगवान हमारे। हरदम मस्त रहो, हरदम भगवान की कृपा में मौज में मस्त रहो, हरदम भगवान का नाम लड़ कीर्तन करो। भगवान की विशेष कृपा होती है। हमने संत महात्माओं से सुना है कि भगवान बहुत कृपा होते हैं तब भगवान याद आते हैं। संत विशुद्ध विलय परि तेहि चित में राम कृपा कर जे ही। जिन पर राम जी कृपा कर देते हैं उनको संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है, भगवान का नाम मिलता है, भगवान के भजन करने का समय मिलता है, और ऐसा संग मिलता है। ये भगवान की कृपा है, यह कृपा का फल है, भगवान की कृपा है। भगवानी तथ्य अनुपम सुना उस बिंदा को देखता हुआ शरीर बाल बधु भी मन से बाड़ी से शरीर से नमस्कार करता हुआ जीवित यो मुक्ति बने सत्ताए भाग। मुक्ति पद का अधिकारी होता, अधिकारी भगवान को नमस्कार करता रहे। शरीर से भी नमस्कार, बॉडी से भी नमस्कार, से मन से नमस्कार। विधुत नमस्ते, विधुत नमस्ते, विधुत नमस्ते। श्री वान मनोभिजत प्रारूप भगवान की एक विशेष कृपा हुई है कि ऐसा मौका मिला हमारे को। हरदम भगवान को याद करो, रात और दिन भगवान के बीच में मस्त रहो, मस्त रहो। भगवान ने कृपा कर दी है, मौज कर दी है, मौज वर्षा भी आ रही है, मौज हुई है। भगवान ने कृपा बरस रही है, कृपा श्रीयों पर बहुत विशेषता से हो रही है। कलयुग में सत्संग का मौका मिलता है, ये भगवान की विशेष कृपा हो रही है। कल जुग सम जुग आन नहीं जो धन कर विश्वास, कल जुग सम जुग आन नहीं जो धन कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भवत न भले प्रयास, स्वाभाविक सतही उद्धार हो जाता है। ऐसी बात है, भगवान के भजने का मौका बड़ी कृपा से मिला है, इस वास्ते आनंद में मस्त। मौज में मस्त रहो, हरदम मौज में। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। एक एक भाई, एक एक बहन ऐसे मस्त हो जाओ कि भगवान की कैसी कृपा है, कैसी अलौकिक अलौकिक कृपा है। भगवान की तो आनंद होया है, मौज हो रही है, सबको आनंद मिलता है, सबको आनंद। ये थोड़ा नहीं है, ये समस्या आनंद है। सब सबको सब समान रीति से जब वर्षा बरसने के सन्मुख होती है तो जल में भी बरसती है, थल में भी बरसती है, कांटों और वृक्षों पर भी बड़े बड़े फल वर्षों में बरसती है, पानी में बरसती है, समुद्र में बरसती है, समुद्र में बरसती वर्षा बरसती है समुद्र में, समुद्र में उसमें कमी है क्या? ऐसे भगवान की कृपा बरसती है सब जगह, संतों पर, महात्माओं पर, मूढ़ों पर, मूर्खों पर, सब पर कृपा होती। भगवान की कृपा की यह पहचान है कि भगवान का नाम आता है, भगवान की कथा सुनने पाती है, भगवान की विचार आते हैं, मन में भगवान याद आते हैं, बार बार भगवान की स्मृति होती है। अरे स्मृति सर्व विपद मोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, आनंद देने वाली, ऐसी कृपा होती भगवान की। कैसी मौज की बात हो गई, आनंद की बात हो गई है, हरदम भगवान की याद में स्मृति है। विशेष कृपा करते हैं भगवान, बहुत कृपा करी है भगवान ने, विशेष कृपा करी है। जो जैसा मौका मिला है, पूर्णिमा का दिन, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु महाराज गुरु की पूजा होती है आज, व्यास पूर्णिमा है, बहुत जरूरी है, हरदम मस्त हो जाए, हरदम मस्त रहो, आनंद में विभोर रहो, चलते फिरते उठते फिरते। आज नई बात मिली, कि नई बात क्या मिली, कि भगवान की कृपा मिली, भगवान की कृपा से चिंतन मिला, भगवान का भजन मिला, भगवान की व्याहत याद आई, भगवान विशेष बात है। सब मिलकर है सज्जन सच्चे हृदय से भगवान ने पुकार, हे नाथ हे नाथ। सब कर मांग एक फल, सब कर मांग एक फल राम सरवती हो, सब कर मांग एक फल राम सरवती हो। तिर के वन मंदिर बसो शेर गुरु, जाहिर चाहिए कबो कसु तुम संसैज सदे, जाहिर चाहिए कबो कसु तुम संसैज रजने, बसो निरंतरता सुर सो राहुल निज दे। हंसन जी बचाओ जिसकी सिवा है, राम राम राम राम राम राम राम राम प्रमुखता सोए, राम बसव हुए उसे हृदय मां बनो, राम जी का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, मस्त हो जाते हैं, भगवान की महिमा सुन करे, भगवान की गुण सुन करे, भगवान की लीला सुन करके, भगवान का यश सुन करके खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हम सबके हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं, आनंद हो रहा है, विशेष कृपा हुई भगवान, विशेष। भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, कैसे? इस आनंद से, भगवान के नाम सबसे रहे, भगवान कीर्तन से, भगवान की चर्चा से, भगवान की लीला से, भगवान के चरित्र से आदमी खींचता है और निहाल जाता है, ऐसा भगवान का नाम है। सज्जनों मुफ्त में सोचना, मुफ्त में कोटि एक का खर्चा नहीं, कहीं से लाना नहीं, किसी का ही हक नहीं, किसी का नुकसान नहीं। रुपया आदि मिलता है तो कई क्यों, किसी का मिल जाता है तो किसी का खर्च हो जाता है, इसमें खर्च किसी का होता ही नहीं, सबके फायदा ही फायदा होती है। संतों के, महात्माओं के, उनकी भी पैदा होती है, साधारण लोग पैदा होती है, सबकी पैदा है। जितना उस्ताद को ज्यादा लेना हो वो ले लेते हैं, है सबके लिए खुला खुला बाजार। राम धड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेलो आए, राम धड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेलो आए, दावा नहीं संता जीते सो ले जाए। राम जी के नाम पर सबका हक है, सबका अधिकार है, सबको समान रीति से प्राप्त होता है। जाट भजो, गुजर भजो, भाई भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबकाऊ का शीर, सबकाऊ का शीर है। कोई हो कैसा ही हो, भगवान का नाम लेने में सब लोग, जैसे वर्षा बरसती है तो वर्षा में सब तरह के वनस्पति सब हरे हो जाते हैं, ऐसे भगवान के नाम में सबका आशा है। अपना अपना है, सब एक एक व्यक्ति अपना मानता है अपना। इस वास्ते मस्त हो जाओ, नाम में जप में कीर्तन में मस्त रहो, आनंद में विभोर रहो, ऐसा बोलेगा हरदम नहीं मिलता, हरदम नहीं मिलता ऐसा बोला, ये भगवान की कृपा से मिला है। इस वास्ते मस्त हो जाओ, हरदम ऐसी बात रहे कि भगवान की कृपा हो गई, विशेष करके हमारे पर विशेष कृपा हो गई है तो भगवान के नाम का अवसर मिल गया, मौका मिल गया है। ऐसा सुंदर मौका हरेक को नहीं मिलता, हरेक बार भी नहीं मिलता, हरेक जगह नहीं मिलता, हरेक आदमी को नहीं मिलता, अपने लोगों को मिला है। ये भगवान की विशेष कृपा है, अनोखी दया है, विशेष दया है, विशेष आनंद है। जितने भक्त हुए भगवान के प्यारे, उन भक्तों को ऐसा मौका मिलता है तुम्हें मस्त हो जाते हैं, भगवान के मौका हो जाए। रघुनाथ भगवान का भक्त था, उस भगवान की कृपा हुई तो कृपा सुनता है वो। रघुनाथ और रघुनाथ की स्त्री दोनों जा रहे थे पुरी, पीछे से पलट रहा युद्ध होड़ कर गए, ये मंत्री पुत्र आया गए, अरे मेरी स्त्री को कहा ले जा रहे तो मारा जाएगा, छोड़ दे भाग जाए यहां से, ऐसा डराया। तो वो अन्नपूर्णा थी स्त्री, उसी का नाम था अन्नपूर्णा, वो डरने लग गई। तो रघुनाथ बोले डरो तो, डरना भगवान का तिरस्कार करता है, भगवान की लीला है, तो ये कोई लीला है, घुड़सवार आए धमकाए जोर से भाग जाए यहां से तो मारा जाएगा अभी, डरने लग गई, जाना डरना नहीं तो क्या करूं, मस्त रहो भगवान को याद करो। इधर में दो सवार है, दो खड़ सवार, एक इधर इधर, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, हम पूरी जा रहे हैं, मेरी स्त्री है, मैं हूँ, हम पूरी जा रहे हैं, डरावत डरावत। उनको दो घुसा दिखे, आने वालों को सैकड़ों ही मार लगे मारने, तो चारों तरफ घेर दिया कि वो घेर के पकड़ लेंगे मारेंगे, बड़े आदमी के लिए हाथ जुटा के टाल टूटी किसी बात है जुटा किसी पर, दसों दिशा में भाग गए, भागते हुए अवसर नहीं मिला, सलाह करने की बात नहीं मिली, जिधर से आ गए उधर ही भागे, उधर ही भागे, उधर ही भागे, मार पड़ी सबकी, सब बिखर गया, सब बिखर गया। तो दोष उठ रहा साथ में, देखो हमारे काम है, हमारे जरूरी धंधा है, साथ जरूरी काम जाते हैं, अब तुम चले जाओ, कोई डर नहीं, भय नहीं तुम्हारा, ऐसे क्या करिए जल्दी। रघुनाथ जी महाराज आपने बड़ी कृपा करी, भगवान ने आपको भेजा, अरे भगवान ने नहीं, भगवान ही आए हैं, पर तुम्हारा सोचाने चाहिए देव जनाई, भगवान को जना देते, भगवान कृपा कर तब वो जानता है नहीं, भगवान वो जान नहीं सकता, जान तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारा जानते ही आपका ही हो जाता है। सत्संग करता नहीं जब आदमी करता नहीं और करने लग जाए तो वह हाथ ही मारते हैं, फिर छूटता नहीं, फिर तत्परता से लग जाता है वो। मक्खन है को दादा बस एकदम शब्द से खुश जाती है, बखरा करके मौज करते है, आनंद विभोर होते मस्त हो जाते। कैसे आनंद की बात है, सौंदर्य की बात है। तो हमने रात्रि स्त्री खूब आनंद में भजन में करते करते पूरी पहुंच गए भगवान की सहायता से, भगवान की ईश्वर से। और भगवान को याद करता है, मेरे तो फिर तेरे को पास दूसरा न कोई, रघुनाथ कह रहा महाराज मेरे खोए थे, ठाकुर जी के सामने पुरी में जाकर कहा ये आरक्षित है, आरक्षित है, न माँ है न बाप है न भाई है न कुटुंब है, कोई नहीं है, आरक्षित रघु आरक्षित रघु, आपके चरणों में आ गया आप स्थान को। भगवान प्यार से उसे स्थान देते और बड़े प्रसन्न होता है और रघुनाथ भी प्रसन्न होता है। अब हस्ती को ले आया, पैसे थे उसे घर ले लिया किराए और उसमें देश भजन करने लगे, दोनों रात और दिन भजन करे और वो काम है कोई धंधा है, भिक्षा कर ले भूख लगे तो ठाकुर जी को प्रसाद मिल जाता है, प्रसाद पा गए थे मस्ती से भजन में लगे हैं रात और दिन, सुबह और शाम, रात में दिन में समय हर समय भगवान के भजन में लगे रहते हैं। ऐसा अवसर मिला कि भगवान भगवान के भजन सेवा कोई काम ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं, कहीं लेना ही नहीं, कहीं से जाना ही नहीं, कोई कुटुंब ही नहीं। रघुनाथ के दो माँ बाप मर गए और धन संपत्ति सब लोगों को दे दी, इस वास्ते उसे तो आशा बंद हो गई। और रघुनाथ की स्त्री अन्नपूर्णा उसे ही महाराज माँ बाप दराज हुए, माँ ने जहर दिया जहर मरने के लिए, तो वो बड़ा काम आया। अन्नपूर्णा के लिए तृप्ति हो गई, अपना कोई नहीं है, छह सात भाई माँ बाप सब बड़े प्रेम करते थे पर उस समय में कोई नहीं अपना, मारने के लिए जहर दे दिया, सबने संतोष लिया तो उसका भी फैराग हुई आप साफ है कि हमारा कोई नहीं है, वे दोनों ही मान रहते कोई नहीं है। सज्जनों सच्ची बात यह है कि संसार में अपना कोई नहीं है, एक परमात्मा अपने शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। कोई नहीं संगी बिना राम रघुनाथ भजन में, कोई नहीं संगी, हमारा साथ कोई नहीं है, हमारे साथ ही एक एक परमात्मा हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। भगवान का पद का भैया एक भगवान का पद बोलो, एक पद सुगा भगवान का, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं भगवान। अरे मन तो क्यों पछतावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, मन को क्यों पछतावे रे, मन को क्यों पछतावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, पछतावे रे ओ मन तू क्यों पछतावे, निज करनी को याद करूं तब जीव घबरावे रे, निज करनी को याद करूं तो जीव घबरावे रे, हाँ प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे, हाँ प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे। शरणागत की लाज तो सब ही न आवे रे, शरणागत की लाज तो सब ही न आवे रे, तीन लोक को नाथ लाज हरि नायक मावे रे, लोक को नाथ लाज हरि नायक मावे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मनड़ा क्यों पछतावे, अरे सिर पर श्री गोपाल तेरा तार लगावे रे, सिर पर श्री गोपाल रे, मन तू क्यों पछतावे रे, मन तू पछतावे, जो कोई अनन्य मन से हरि को ध्यान लगावे रे, हाँ जो कोई अनन्य मन से हरि को ध्यान लगावे रे, हाँ वाके घर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे, हाँ वाके घर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे, मन तू क्यों पछतावे, ओ मन तू क्यों पछतावे, सिर पर श्री गोपाल मेरा, सिर पर श्री गोपाल मेरा, पर लगावे पेड़ा पर लगावे रे, मन तू क्यों पछतावे, अपराध गिनो तो अंतन आवे रे, हाँ जो मेरा अपराध गिनो तो अंतन आवे रे, ऐसो दीन दयाल हरि चित एकन लावे रे, हाँ ऐसो दयाल हरि चित एकन लावे रे, मन तू पछतावे रे, मन लावे, अरे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, सिर पर श्री गोपाल पतित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे, हाँ पतित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे, मो गरीब के काज बिरद हरि नायल जावे रे, गरीब के काज बिरद हरि नायल जावे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, मन तू क्यों पछतावे, सिर पर श्री गोपाल अपरम पार तो सुर नर मुनि गावे रे महिमा अपरम पार तो सुर मुनि गावे रे। हाँ ऐसो नंद किशोर भगत की और निभावे रे निवास भगत की त्रास मिटावे रे हमारे अवगुणों की तरफ देखे तो पार भी है। मनुष्य होकर अच्छे कुल में जन्म लेकर अच्छे संग पाकर ये भी हम आदर करना चाहिए, ऐसा आदर भगवान ने नहीं किया है। और अवगुण किए हैं और वो भी किए हैं बड़े प्रेम से है, बड़ी रुचि से छिप छिप करके मन लगा करके ऐसे किए हैं। सब बातें जानते हुए भगवान एक ही कृपा करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का पितर का अंतकरण कैसा है कि बुरी बातों को पकड़ता ही नहीं और अच्छी बात थोड़ी होती है चट पकड़ देता है, ग्रहण कर देता है, उसको याद करते है भगवान। रहते न ब्रज से तोक की अरे करत सुरत सोवार की हृदय की अच्छी बात उसको सो बार याद करते है कि भूल न जाओ भूल न जाओ भूल न जाओ। बुझाते अरे भाई अच्छे पुरुषों का स्वभाव ऐसा होता है वे अच्छी अच्छी बातें देखते हैं। सारम ततो ग्राह्य उपास्य बनु सारम ततो सार ग्रहण करके ये बात बताते हैं। कैसी मौज की बात है, ऐसे कृपालु प्रभु वो हमारे प्रभु है, वो हमारे प्रभु है, वो हमारे सब भाई बहन सब कह सकते हैं, पापी तापी सब सब सब सब कह सकते हैं हमारे प्रभु है। भाई सब हम परमात्मा के कपूर चपूत होते आए है तो हम प्रभु के, ये प्रभु हमारे हैं। प्रभु एक ही नाता समझते हैं, हम मेरे मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे मेरे भगवान है। मेरा पड़े के कारण से भगवान बहुत मस्त हो जाते हैं, मौज बीज मौज हो जाती है। ये सूचना देते इंद्र भाई, सूचना देने से दे दो रस लगा, अभी मौज थोड़ी देर। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा जय जय